Памет. Методи за усилване на паметта. Четвърта школна лекция на младежки окултен клас. 11-та година, държана от учителя на 23 октомври 1931 година. Изгрев. Тема 2. Ролята на четните и нечетните числа. Малко трябва да мислите. Не да мислите, че е един лесен въпрос. Четни и нечетни числа. Това може да го разрешите в една минута отгоре. Ако вземем един въпрос, как се палят кибритените клечки, и малките деца могат да го разрешат в един момент отгоре, но първоначално, когато човек е нямал кибритените клечки, как е разрешавал въпросът? Та вие всички имате такива клечки. Някои клечки много лесно може да ги палите, а някои не може да ги палите. Да кажем, имате една такава клечка – слаба памет. Казвате, лесна работа – дръсни и запали клечката. Хубаво, да ви прочета един псалом. Това е лесно. Но като ви кажа, прочетете ми го пак този псалом наизуст, клечката не се запалва. Ако да прочетеш, веднага клечката се запалва. Питам, на какво се дължи това различие? Могат да се дадат много обяснения, но обяснението всякога не е едно доказателство. То е един метод да можеш да поправиш паметта си. За пример, какъв начин имате вие за поправянето на вашата памет? Според вас, на какво се дължи отслабването на паметта? Неправилното разпределение на енергиите. Е, кой разпределя енергиите? Щом кажем, че на някой човек му е отслабнала паметта, де седи причината? Той казва, не зная причината, но моята памет отслабна. Аз му казвам, от неправилното разпределение на енергията. Той казва, че де е това неразпределение? Ям, както всички хора, спа спокойно, обличам се, чета, занимавам се, а при това отслабнала ми е паметта ми. Както воденицата отслабва. Вие не можете да сравнявате една воденица с една памет, защото паметта е складиране на енергията, а воденицата в даден случай е произвеждането на известна енергия, на известна работа. И право е, че като се намали енергията, тя по-малко произвежда, а в паметта процесът е друг. Човек яде много, а помни малко. Много добре мели воденицата. Много брашно е скарва. Съпоставяне е това. Мисълта трябва да е права. Стомахът му мели хубаво, ям хубаво, казва, но помни малко. Въпросът седи там. Едно стълкновение има между ума и чувствата. Щом дойде едно такова стълкновение и паметта почва да отслабва. Вземете един човек богат. Може да правите наблюдение, но му се случи едно голямо нещастие, пропадне, стане едно стълкновение между неговия ум и чувствата, че е изгубил парите си. Почва в него една борба, умът му се отвлича, в ума му влиза една фикс идея, казва, загубих 1 милион, един капитал от 1 милион, който струва за 30-40 години труд. И сега на стари години какво ще правя? И умът му, и сърцето му така са вдадени, така отвлечени в тези въображаеми работи, парите, че всички други работи той ги забравя. Вземете някоя майка, която е загубила детето си, това тъй влиза в ума й, че всичко забравя. Детето вече е отвлякло ума й. Та причината косвено играе и тук роля. Разпределението на енергията. Има значи известни прозорци, през които минава светлината. по-малко светлина има. И тъй, другия факт, който трябва да имате предвид, това, което обичате, не го запомвате, а което не обичате, не го не запомвате. Забравяте го. Обичате някой човек или предмет, запомвате го много добре. А нещо, от което никак не се интересувате, не го не помните. Обичате някоя храна, помните я. Не обичате някоя храна, нея не помните. Та в това отношение, когато някой човек някой път стане амбициозен, той помни много добре. А когато не е амбициозен, той не помни добре. Могат да кажат някои, той е много амбициозен, но е и много паметлив, а друг не е амбициозен, но и по-слаба памет има. Понеже в него има амбиция, той казва, трябва да помня, трябва да уча. Неговият ум е концентриран в известна посока. Сега за нас е важно да се изтъкне един факт правилен. И мнозина от вас трябва да поправите паметта си. Аз забелязвам мнозина и млади, и стари, някой път, когато трябва да се цитира някой стих, те цитират това, което не е. Не го цитират точно. Когато ще цитираш един стих, кажи: «Ще цитирам свободно, не буквално», и не цитирай тогава точ в точ, защото може да се цитира едно изречение в буквален смисъл, тъй както е, а може да се преведе и неговия смисъл на изречението. Сега тази философия за паметта, понеже тя е един склад на човешкия ум или дух. Има хора, които по естество са родени паметливи, а има хора, които са родени по естество и не са паметливи. Тази способност от тях на паметта е по-слабо развита. Сега има ред категории на паметта. От категории е паметта. Някои хора имат историческа памет развита, някои имат музикална памет, някои имат памет за анекдоти. Най-доброто състояние на паметта зависи от отношението, което съществува между подсъзнанието, съзнанието и самосъзнанието на човека. Щом в съзнанието се вмъкне някоя мисъл, която безпокои, тя постоянно става като един проводник за отслабването на човешката памет. За пример, всички вие сте били студенти, ученици, знаете чувството на страх, като влезне в ученика, учениците забравят всичко. Добре учи урока си, знае го хубаво, но като излезе на дъската, стресне се, оплаши се и забрави всичко. Като си иде на мястото, пак му хрумне всичко, което е учил. Но в дадения случай на дъската, страхът е това. Имате две противоположни състояния. Страхът се намира отзад, а паметта отпред френологически. Значи при страха, съзнанието на човека, неговата свещ е била отвлечена отзад. Задната част е останала с много светлина, а отпред всичко е потъмняло. Значи този човек вижда опасностите, а не вижда средствата, чрез които може да се избави. Тях забравя. За пример, един човек вижда, че ще го убият, но не му иде на ума как да се избави. Той се оплаши, вижда, че ще го убият, но не му иде на ума как може да се избави. Когато един заек е толкова страхлив, но заекът мисли. Някоя хрътка от подире му хукнала, той вижда, че хрътката ще го настигне, той се свие, простре се на земята, той мисли. Клекне на земята, хрътката го настигне и мине отгоре над него, понеже тя се е замислила, прескочи го. Заекът разбира закона. Тя не може да се спре изведнъж, ще го прескочи. Тогава заекът стане и тръгне на другата страна и хукне нагоре. този заек му иде на ум как да се избави. Докато се върне хрътката, той вече на стотина метра е офейкал напред. Вие казвате за някого, той е страхлив като заек. Но трябва и да мислиш като заека. Ти си учен човек, виждаш някоя голяма канара пада отгоре ти, голяма опасност виждаш. Казваш, голяма опасност, канара пада. Премести се малко като заека. Мене ми разправяше един господин, той вече е доста голям турист, качва се на планината и вижда един голям камък се търкаля. Иди отгоре му и казва, няма на къде. Но вижда един голям трап и една височина и казва, ако не бях се спрял в трапа, тя щеше да ме помете. Но аз като заека се свих и тя мина отгоре ми. Вече има съобразителност. Логически извод. Бързо решаваш. Няма да се питаш дали да влезнеш или не. Той веднага решава, трябва да влезна. Защото от две злини по-малката ще предпочете. Защото ако много мислиш, непременно ще те отвлече канарата. Сега ние се отвлякохме. Та страхът ви отвлича съвършенно, но заекът мисли вече. Защо този човек се слисал? Не му иде на ум как да се избави. Та казвам, това избавление, ние казваме, че има една промисъл вътрешна. При всяка една опасност трябва да има някой да ти ръководи. Вследствие на какво се явява страхът? Вследствие нарушение на някой закон в природата. Щом пристъпиш един закон в природата, страхът се явява като последица. Имаме един пример. Виждаме първия човек. Той беше невинен, ходеше из рая, не знаеше какво нещо е страхът. Но щом той пристъпи само една заповед, веднага чува глас. Господ ходеше из градината и извика. Адаме! Но той казва, чухте, но обоях се, за пръв път му дошло едно чувство на страх и както му дошло на ум да се скрие. Мен ме очудват две неща. Първо, че се явил страхът. Най-първо иде страхът, значи едно противоречие има в ума му. И второто противоречие, откъде му дошло на ум да се скрие в една шубрака. Защо страхът изчезва при дълбоко дишане? Защото страхът е винаги придружен от едно свиване на капилярните съдове. Свива се човек, схващат му се краката. И дето стават такива гърчения и прояви, то е все от страх. Ти се свиваш от страх, този да не бутнеш, онзи да не бутнеш, все се свиваш, свиваш, а при безстрашието ти се разширяваш, отпускаш се. Щом човек се оплаши, даже най-големият герой да е, все малко приклекне на земята, а щом няма никаква опасност, тогава има разширение. Всякога в страха има едно свиване на капилярните съдове. Кръвообращението не е правилно. Та философията на живота е един неправилен живот. При един правилен живот има правилно кръвообращение и правилно разширение и свиване. В един неправилен живот има свиване, а свиването е свойство на студа. Всички тела от студ се свиват. Сега вие ще преведете примера, че водата като замръзне, но и тя се свива, до известно време се свива, а после какво образува? Разширява ли се? Тогава заекът, когато бяга, какви са неговите крачки? Когато заекът е без страх, неговите крачки са по-малки, а когато се оплаши, неговите крачки са много по-големи. Разширява се. Значи в свиването. Сега вие може да вземете смешната страна, че заекът бяга, да се направи умен, че много прескача. Ако студът произведе едно свиване, тази енергия, допуснете сега, че в една гумена топка, в която има вода и в която има една малка дупка, аз стискам гумената топка, водата изскача. Колкото повече стискам, има по-голямо налягане, свиване става. Свиване е в едно направление, а разширение на водата, която излиза, излиза в друго направление. Друго се забелязва, че онези тела, които изстиват, не само се свиват, но всякога изстиват. Те изпускат повече енергия от себе си навън, изтича енергията. Следователно, тялото, което изтича, изгубва нещо от себе си, а онова тяло, което се стоплюва, се разширява, придобива нещо. И тъй в стоплюването телата придобиват нещо, а при изтиването те губят. Следователно, щом грешиш, ти изтиваш. Значи процесът на злото е изтиване. Ти губиш. А щом живееш добре, ти се стоплюваш, придобиваш. Щом мислиш добре, ти придобиваш. Щом мислиш зло, ти изтиваш, губиш. Те са процеси, съответствующи процеси. Та не трябва да смесвате процесите. Имаш един процес, трябва да се види, придобиваш ли или губиш него. Какво се ползваш, ако губиш в един процес? Нищо не се ползваш. Та казвам, паметта е един процес, който събира. Да кажем, ти си учил 4-5 години в университета. Насъбираш знания по всичките клонове, но представи си, че в един момент дойде едно състояние и веднага това знание изчезне, отлети. И представете си, вие сте били един знаменит математик, но след това изчезне знанието от ума ви. Ти не знаеш да смяташ, всичко забравиш. Питам тогава. Можеш да го забравиш в един ден отгоре всичкото си знание. Това е вече едно анормално състояние. Може чрез един удар или чрез някое голямо вътрешно душевно преживяване и така нататък. Та на първо място ви трябва една наука да схващате всичко правилно. Трябва да се научите най-първо да спазвате придобитото, което имате. Придобитото, което имате по наследство. Онова, което майка ти, баща ти са дали и ред поколения още. Ако ти не го изгубиш, много мъчно може да го получиш, да се възобнови. А вече на това придобитото има правила, по които може да развиете вашите способности и сили. Сега има един закон, който действа. Винаги, ако искате да имате една добра памет, събирайте се с хора, които са паметливи. Дали го знаете или не, може да го знаете, в мнемониката има много правила. Те се основават на други закони, но най-простото правило е това, което ви давам. Всеки човек, който е паметлив, от него излиза една енергия и тази енергия се докосва до тебе, до паметта и дава подхранване на паметта и човек е паметлив и ти дружиш с него. Веднага в теб ще се събуди паметта. Та мисълта се предава. Мене ми разправяше един виден музикант. Казва, чудно, когато в България дойде един виден артист, виртуоз, много хубаво свиря. 3-4 дена той, като е в България, аз свиря много хубаво. Щом се замине той, значи той, като музикант, възприема тия трептения на този виртуоз и неговото музикално чувство се усилва. Щом се замине музикантът, у него стане едно отслабване, изгубване. И друго забелязвам. Когато почна да свиря, казвам, дошъл е онзи. Той е един субект, който възприема трептенията на онзи музикант. Та казвам, този закон е верен. Това става навсякъде. И в математиката някой човек е способен, той ще ти предаде по памет. После за морала, пак същото, има и морална категория. У някои това чувство е развито, не у всички хора това морално чувство е еднакво развито, у някои хора то е много слабо развито. После, не всички хора са еднакво съвестни, не всички еднакво разсъждават. Разсъдителните чувства не са еднакво развити. Има хора, у които разсъдъкът е слабо развит. Те могат да го развият, но се изисква време. Някои хора са родени така, с едно малко пробуждане само. Та казвам, онова, което може да използвате, именно дружете с хора, на които паметта е развита. Ако се свържете с онес, които обичат спорове, да се бият, и ти ако влезнеш в една тълпа, дето така са възбудени, мен ми разправяше един наш приятел, мирен човек, казва, не мога да си обясня един факт. Аз никога не съм взимал камък да ударя някого. Един ден гледам тук, на площада, пред двореца, в двора, тълпа се карат, влезнах и аз там, ще направят нещо и тръгнах с тях и аз. Наелектризирах се и задигнах един камък да ударя един противник, но ударих една стара баба и казах на себе си: и ти си отишъл да избавиш някои хора. Мислех да ударя един от стражарите, който ще препятства, а ударих на место стражара старата баба. Не може да се обясни и той как, казва на себе си. Слушай, тези работи с каране и схвърляне на камъни не стават. Ти искаш да удариш стражарина, пък удари старата баба. Тя що е виновата? Един факт, как човек се увлича. У този човек се събуждат онези възбудените чувства. Ще дойдем до едно положение на нормалност. Такова положение съществува в природата, едно нормално положение. Та първо при самовъзпитание, всеки ден като ставате, всяка сутрин, трябва да знаете, намирате ли се при едно нормално състояние. Щом сте в нормално състояние, ти ще бъдеш трезв сутрин, ти ще мислиш, ще обмисляш плановете, какво ще работиш и ще имаш приятно настроение. А щом влезнеш в едно анормално състояние, ти си смутен целия ден, ще ходиш, не можеш да се намериш спокойствие. Или аз мога да го уподобя, да го преведа, да не ви се вижда трудно. Станеш сутрин, 20 градуса студ има. Какво ще учиш? Навънка мраз, сгушиш се, ходиш, неразположен си, анормално състояние това. Но дойде някой и ти даде дебели дрехи, хубави чорапи, вълнени, една хубава фланела, после дебели такива вътрешни гащи, ти се обличаш и тогава се усещаш нормален, усещаш приятност и можеш да работиш. Та уния нормалните състояния. Трябва да си спомагате да имате нормални състояния. Докато ти не дойдеш до едно нормално състояние, ти не можеш да мислиш и не можеш да разбираш нещата в природата. Не само да ви предам едно знание, но знанието трябва да го научиш. Да кажем, пренасеш един предмет от едно място на друго, но трябва да имаш някаква мисъл. Пренасеш вода от едно място на друго, от чешмата и нивата, дето работят жетварите. Има си смисъл. Пренасеш яденето в къщи, направено за жетварите. Има смисъл. Наносиш една торба пясък и я оставиш насред пътя. Сега до паметта. Изберете онези хора, които помнят добре, които имат един ясен ум. И човек, за да помни добре, той трябва да очисти съзнанието си от всичките безпокойни мисли. Станеш сутрин, освободи ума си от всичките вътрешни ненужни безпокойства, които може да съществуват, и у човек се заражда един вътрешен страх. И страхът е едно спасително средство, но някой път страхът няма никакъв обект. Например, да кажем, станеш сутрин и почнеш да мислиш, казваш, може да се разболея. Или обуеш се и виждаш чорапите ти тънки, казваш, може да се простудя. Дрехите ми са тънки, пък и чорапите ми са тънки. Пак може да се разболея, да се простудя. А можеш да туриш и обратното. За тези тънките чорапи можеш да кажеш, те са много хубави, много хубаво топлят. Като кажеш, че са топли чорапите, те ще ти стоплят краката. Но ето какво ще стане. Най-първо от страха ще стане едно свиване и част от енергията ще изскочи от тялото. А ако кажеш, няма да изстина, защото тази енергия ще остане вътре, тогава с тази енергия ти можеш да се справиш с окружающата среда и окружающите условия, които съществуват, противоречията. Тогава част от енергията ще се запази. Сега да се повърнем. Съществуват временни условия и понеже животът сега е почти анормален, влезнал е в едно анормално състояние. Ние не сме в едно нормално състояние. Ние не сме в добро отношение с природата, а сме в едно отношение на воюване. В стълкновение сме. И вследствие на това, природата и тя, дето те срещне, тя те глобява. И безпощадна е тя. Ти не се разправяй с нея. Тя постъпва с тебе, както ти постъпваш с нея. И тя така постъпва. С каквато мярка мериш, и тебе мерят. Ти пристъпваш закона и мислиш, тя да бъде малко снисходителна към тебе. Не, тя като те срещне, на общо основание, така както ти постъпваш, и тя постъпва. Най-първо ще дойдат болестите, заболите крака, а трябва да работиш. Някъде трябва да се качиш, някъде те връщат и целия ден изгубваш. Ти си ученик, изпит имаш, а заболите глава, а трябва да издържиш изпита си. Природата ни пет пари не дава, че тебе ще ли да те скъсат. Това, онова, не мисли за тебе. Е, какво трябва да се прави? Готвиш се веднъж, готвиш се два пъти. Та разрешението е, в един ден не става тази работа. Можеш да кажеш, аз вече реших да поправя живота си. Решил си, но докато го поправяш. Решил си да станеш учен човек, но докато станеш учен човек, в пълната смисъл на думата. В какво трябва да седи учеността на един човек? Според мен, един учен човек трябва да разбира отношенията, които съществуват в него. Тези отношения той трябва да знае, че после да изправи другите отношения отвънка. И действително, с това се отличават всички велики хора в света. И най-нормалните хора са били учените хора. Всичките, и в древността, и сега, те се отличават с нормалност във всяко едно отношение. Та всеки един от вас трябва да има за правило, той трябва да има тази мярка да бъде нормален. И вие не трябва да вървите по обратния път. Имате един недостатък и трябва да намериш един учен човек, за да изходиш своя недък. Да кажем, например, някъде слаба ти е паметта. Ти ще цитираш някой учен капацитет, че неговата памет била такава. Но този учен човек, който забравя, той не е бил учен човек. Ученият човек не му се позволява да забравя. Умът му трябва да е чист. Той трябва да помни. Кога може да помниш? Аз наричам знание това, което нищо в света не е в състояние да го заличи. Аз наричам истинско знание в света, дето нито болест, нито никакво състояние да не е в сила да го заличи. С него ти винаги можеш да разполагаш. А има знание временно. Един плод е временен, Вие пишете нещо, но после вземате за тривалката и отгоре му. Заличите го. Това е за упражнение. Ако вие, съвременните хора, така все заличавате, вие имате една полица от 50 000 лева да взимате от някъде. И ако се заличиха всичките числа в книгата и полицата остане чистата и дълго, питам, какво ще стане с вас? Книгата остана чиста, но и парите се очистиха. Как мислите вие? Всички вие обичате да имате един изправен живот, нали тъй? Но ако аз коригирам всичките ваши полици да бъдат чисти, без дефект, питам, какво ще спечелите? Сравнение е това само. Но ако вие изкарате при това сравнение съвсем други аналогични заключения, аз давам възражение, ако аз направя тъй чисти вашите полици, както са били първоначално, какво печелите вие? За тази чистота вие ще платите глобата. Щом полицата ви е чиста тъй, както е била първоначално, вие на тия 50 000 ще им четете една упокоителна молитва. И тогава, ако ме попитате как стана това, ще кажете, нека се върне както е било по-рано, отцапана, отколкото да е чиста. Не, тогава аз казвам, отцапаните работи струват повече. Но аз правя една корекция. Разумните отцапани работи струват повече, отколкото глупавата чистота на света. И следователно, тогава ще дойдеш и ще направиш една постъпка. Някой път, ако тази погрешка е разумна на природата, ти я приеми. Защо ще се безпокоиш? Когато погрешката е разумна от природата, струва повече, отколкото ненаправената глупава. Казвате, човек да не греши. Много лесно може да се направи да не греши. Отнеми му ума, отнеми му и сърцето му и няма да прегреши, разбира се. Е, кое е по-хубаво сега? Да има ум и да има сърце и да греши човек? Или да си остане праведен и да е лишен от ума си и от сърцето си? Кое е по-хубаво? Някои хора казват, защо трябва да греши човек? Защото има ум, има и сърце. Щом имаш сърце, ще мразиш, щом имаш ум, ще правиш погрешки, като смяташ. Много по-добре е да правиш погрешки в смятането. По-добре е да мразиш и да имаш сърце и ум, отколкото да си освободен от противоречия без тяло, сърце и ум. Казвам, ние трябва да влезнем в живота си с противоречия и щом приемем противоречията, ние приемаме и дарбите, които имаме. Всяко едно противоречие представлява известна дарба. Имаш сили, издържаш и ти се ползваш от благата, които има в природата. Сега да не се обезпокоявате от противоречията в живота. Не казвайте защо е така. Така е в живота. На вас ви хрумне някой път, питате се, защо се родих в живота? Или казвате, защо не се родих 10 години по-рано? Защо се родих в тези неблагоприятни времена на войни? Да ходя войник, да ме бият. Не разрешавайте този въпрос. Ти се радвай, че сега си се родил. После безпокоиш се, защо да живее в тази стая. Малко по-голяма стая да беше. Прозорците малки, малко светлина влиза. Благодари на тази стая. Ти не разрешавай този въпрос. Защо? Ти не си осъден вечно да живееш в тази стая. Само временно си там. Един час, два часа, една година, две години, три години. И след това ще излезнеш от тази стая. И като излезнеш от тази стая, ти след време ще бъдеш по-способен. Виждаме същите процеси. Някои отричат еволюцията. Та едно време вие всичките живеехте в такива малки стаички, че едва с микроскоп могат да ви видят. Разбирате ли, и аз сега като ви гледам, се чудя, не мога да ви позная. Едно време ви посещавах в тия малки стаи и пак имаше място за мен. В тази малка стая, макар да беше толкова малка, пак имаше място да влезна. А сега стаите ви са големи, а няма място. Ако един човек не може да види връзката между миналото и настоящето и не може да намери една връзка между настоящето и бъдещето, той не може да разбере онази дълбоката връзка, която съществува в природата. Защото въпросът на миналото и въпросът на настоящето и въпросът на бъдещето, те са неща относителни. Настоящите неща заради нас, хората, степента, до която сме развити, за животните, млекопитаещите, които са най-близко до хората, за тях това положение е един идеал, който те очакват за бъдеще, да бъдат като хората. А нашият идеал, ние очакваме да бъдем като ангелите, като тях да живеем. За малкото дете, една реалност е положението на един студент. Реалността за един учен човек, това, което сега е настояще, за младия студент е едно бъдеще, а за ученият това е само едно настояще. Това е една реалност, която съществува в ума на всички. Това, което за тебе е бъдеще, за него е настояще. Та казвам, миналото, настоящето и бъдещето са неща относителни. Всичко в света е все настояще, то съществува. Тогава ние казваме, в Бога едновременно всичко съществува, настояще е. Сега изводът, който трябва да си направите за себе си, за самовъзпитанието. Колкото и да ви бъде тежка скръпта, противоречия ще дойдат във вашата душа. Неизбежни са те. Но в тия противоречия всякога има смисъл. Казвате тогава, в противоречието има известна мисъл. Ама не може да го обясниш. Как може да изразите едно число на противоречие? Имате една дроб верижна. Защо не може да я делите? Делите, делите, делите и дойдат математиците до там, до едно положение, турят една точка и много точки. Защо не може да се дели? Делят я и не може да се раздели. Питам, това число може ли да се дели с едно друго число, за да даде резултат? При дадените условия, при които този математик работи, той знае и казва, повече не може да се дели или с тези числа, които имаме, с които разполагаме, по-нататък не може да се дели. Сега, тъй както математиците делят, вие не може да делите с тези числа, с които сега разполагаме. Сега може ли да определите каква част остава неделима? Кажете сега една дроб, която не се дели. Например, четните числа се делят винаги, най-малко на две. Нечетните, например 7/9, значи все ще остане една единица, няма другар заради нея, не може да се дели. И тогава кажете, имате една мисъл, не може да се разреши, не търси. Тогава тя не може да се разреши. Има една мисъл, на която не можеш да дадеш категоричен отговор и не можеш да дадеш крайния резултат. Все ще ви остане една част неделима, неразрешена. Тя остава, хората да я разрешат. Сега, ако ние се спрем върху тези неща, но никой не се е спирал върху една дроб, която не може да се дели, все остава някоя малка част. И в живота имаме такива верижни дроби, които са останали неразрешени. Ще турим една точка. Е, кой до сега е обяснил такива неща? Срещнете един човек, но усещате, че спрямо вас е несимпатично разположен. Направите му услуга, всичко това, но той неприязнено се държи. Влизате в училището, за пръв път идваш, а учителят спрямо тебе е неразположен. хукате това, онова, да се му направил някоя пакост, не, да се се отнесал зле спрямо него, не, но той е неразположен спрямо тебе. Учиш се добре, но... Как ще се го обясните това? Аз наричам по някой път в моя ум ето каква идея изпъква. Казвам, в един добре организиран град все ще има буклук, кола за изхвърляне на този буклук. Следователно, тия коли все вършат най-почтителната работа, че не освобождават от буклука. А те са непочтени. Та и тия, неспособните ученици в училището, те създават гения. Това е твърдение. Но тия твърдения, те трябва да се докажат и могат да се докажат. Геният, това са ред поколения, които са работили, а той е наследил всичко това. Те са работили все заради него. Казвам сега за изяснение. Защо тази кола е непочтена, дето изхвърля нечистотиите от награда? Обаче в един разбран свят вече това показва, щом в един град аз правя моето заключение, казвам, щом хората не почитат своите буклукчийски коли, тия хора не са много културни. За пример, ако вие влезнете в един ангелски свят, техните буклукчийски коли са, че даже нашите най-чисти коли не могат да се сравнят с техните буклукчийски коли. Най-чистите коли, които тук имаме, които се считат за светли, те не могат да се сравнят с техните буклукчийски. Следователно, каква култура може да има там? Вие ще кажете, това не може да бъде. Но това е факт. Това показва, че в тях няма толкова излишъци, както у нас. Те са толкова разумни, че у тях няма толкова излишъци, както у нас, тук на земята. На земята, в тая гъста материя, излишъците са толкова много, чрезмерно, анормално. Сега заключението. Поставете правилото. Стремете се да не поставяте ума си, сърцето си в противоречие. Най-първо пазете да имате един вътрешен мир. Човек трябва да има мир в ума си, мир в сърцето си. А причината на всичко търсете в себе си. Първата причина на всичко търсете в себе си и после търсете последствията отвънка. Но причината на всяка една несполука се търси само у себе си, у човека. Вие сте господарят. Щом причината за всичко е у вас и щом намерите тази причина, вие всичко може да изправите. А неблагоприятните условия се намират отвънка, вънка от вас. Та щом намерите причините, ще знаете къде са последствията. Щом не можете да намерите причината, не може да намерите и последствията. Може да кажете без причина. Не, причината сте вие. Да преведа един пример, за да изясня работата. Той е един пример за вас. Един студент се готви за последния си изпит, но професорът го късал 10 пъти. И той е решил да не го пуска по никой начин. Студентът казва: няма да свърша и остава само един шанс. Мисли какво да прави. И на студента му идва на ум да вземе револвера и да го утрепе. Нищо повече. Иде му тази мисъл. После му иде да се хвърли някъде да се самоубие, но казва: затворена работа. И най-после му идва една мисъл, една идея. Той вижда, че професорът има една дъщеря, която много обича, а тази дъщеря обичала да се разхожда покрай една река дълбока. И той казва на някои студенти: идете, че я бутнете вътре, пък аз ще се хвърля да я спасявам. Нагласяват се няколко души и отиват и я бутат в реката. После той се хвърля, спасява я. и оттам насетне професорът го прекарва. Това е само да ви изясня. Ще кажете, право ли е или не? Това е друг въпрос, право ли е. Казвам, изобретателността, която вижда, че само едно средство има за спасение, да бутне дъщерята на професора и после да я спаси. Та казвам, и за вас има едно средство. Бутнете професорската дъщеря, а вие я спасете. Същият процес. Ще намерите отношенията. Сега не се спирайте да казвате дали е право или не. Той я е било, я не. Възможно е да е било. Все-таки случило се е някой път. Не може да се разправя за нещо, което не се е случило някога. Може би преди 1000 години да е имало една такава дъщеря на професор, да някой студент да я извади от водата. И казвам, има един изходен път за всички противоречия. Той е именно този студент, като е мислил, казва. С най-малкото престъпление, да направя убийство, не, да се хвърля, не става. Но мога да бутна дъщерята. Нека се омокрят малко дрехите и аз ще я спася и след това ще помогна на себе си. Уверен е той. И след това на професора се смекчава сърцето. И знаете ли защо този професор късаше този ученик? Да ви го дам за пример. Защото ако този професор нямаше вас предвид, той никога не би го късал. Тогава другият закон, който е верен. Щом природата допуща известни противоречия вътре в живота, тя има предвид едно разумно общество, разумни хора, на които тя иска да помогне. Това е законът. Всичките противоречия в живота си имат свои разумни разрешения и те са допуснати за някакво благо. И който разбира, ще намери благото къде се крие. Тя казва, това нещо е за тебе, а който не. Сега вие казвате, когато професорът има дъщеря, лесна работа, а когато няма, тогава питайте ме другия път. Като няма дъщеря професорът, какво трябва да правите? Четвърта школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година, държана от учителя на 23 октомври 1931 година. Изгрев.